служыць табе і ісці туды, куды ты пашлеш. Хадзем у царства вялікага чарнакніжніка. Будзеш мне паказваць дарогу. Вось бачыць Алешка перад сабою смутную краіну, дзе знямела ўся прырода. Ані звера, ані чалавека. На пагорках узвышаліся руіны старых замкаў, а ў далінах відаць былі нейкія скамянелыя постаці, падобныя да жабракоў у сумным одуме, дзе-нідзе ў тумані стаяць на грудах ніцыя бярозы, а над іх зацвілаю вадою самотныя вербы. У некаторых мясцінах былі чорныя лясы, але аніводная птушка не абзывалася ў тых лясах, толькі паўсюль лёталі крумкачы. Чорныя птушкі сабраліся ў чараду і віселі над лесам, нібы чорная хмара. Цёмны туман з усяе прасторы аддаляўся ўсё далей і далей, і з яго ўтвараліся дзіўныя і страшныя постаці. Нібы войска на конях плыло ў паветры, і як дым гінула воддаль. «Што гэта за здані?» – спытаўся Алешка. «Гэта сілы вялікага чарнакніжніка, якія слабеюць ад ветру, што блукае па свеці. А што гэта за нямыя камяні, якія здалёк нагадваюць скамянелых людзей? То жыхары гэтай зямлі, ніцыя бярозы і вербы над вадою, гэта іх жонкі, маткі і сёстры. Ты эмоцыю свайго кія можаш адчараваць іх». Алешка падняў кію неба, павеяў лагодны ветрык, неба распагодзілася, разлілося вясенняе святло, зашумеў лес, ажылі дрэвы, зазелянелі пекнымі барвамі. Нечакана ў паветры і гушчарах загучалі птушыныя песні. Людзі, што былі падобныя на камяні, уздымалі рукі і вочы да неба. Ніцыя бярозы ды вербы на берагах рэчак перамяніліся прыгожых кабет і хадзілі па квяцістых лугах, звінелі крыніцы, рэкі ды азёры свяціліся як люстэркі, вёскі ды замкі напоўніліся людам. Хутка увесь гэты край заквітнеў. Алешка пасяліўся там, ажаніўся з прыгожай і багатаю князёўнаю. Было гучнае вяселле ў палацы, які свяціўся золатам і срэбрам. Сабралася шмат князёў, графаў і іншых знакамітых гасцей. Некалькі дзён і начэй гучала музыка. Я там быў, мёд, віно піў і весела гуляў. «Доброе апавяданне», – сказаў Завальня. «За 3 талеры, ахвяраваныя жабракам, вызваліў увесь край ад няшчасці і сам стаў шчаслівы. Але яшчэ не поўнач, можа, што раскажа нам і 4-ты ваш таварыш». Гаспадарчыя клопаты. Рады быў бы расказваць пану да ўзыходу сонца якія апавяданні або гісторыі, калі б на душе было спакайней. Не мінулае, а прышлае скранае мне сэрца. Толькі гэтым думкі і заняты, і цяжка гаварыць пра нешта іншае. Мусіць, чакаеш нейкае бяды, калі так маркоцішся.